þá er baráttur Grindavík, stríðið Grindavík, stríðið Grindavík, heldur og þar þurfum við að kynna til sögunar hann Ríka Brag eða Eldri Brag. Já, eða John Bray á frummálinu. John Bray sem að Íslendinga köllu nú oftast samt Jóhann Breiða. Jóhann Breiða. Skemmtileg þýðing þar. Smörðu þessu yfir. Þetta var ensku kaupmaður sem að kom hingað á skipi sem að hét Peter Gibson. Peter Gibson hét skipið. Og hann var nú búin að heyra því sem gerist að básenda. Já, hann vissi að nú var klandur sko. Já, nú þyrfti hann bara virkilega að taka sig á eða bara vera var sig. Það já. Búið að vera hérna bara heldur betur mikil átök, bara rétt hjá. Og hvað gerir hann? Já, hann byggir bara virki. Bara byggir múr í Grindavík, bara virkismúr utanum búðingar eða satt hýbýli þeirra, bækistöðna þeirra, englendingana. Og Íslendingu þótti þetta nú vera full mikið af hennu góða. Já, þeir höfðu nú aldrei þólað Jóhann Breiða. Nei, Jóhann Breiða hefur verið svo því dólgur sko dólgur, frekjult allur og fór sínu fram og núna vita Íslendingar að englendingar eru bara koni í klandur þegar grindvíkingar heyra hann alltaf þegar við tapað fyrir fyrir hamborgurunum þannig að þeir fara senda svona sendisveit frá Grindavík til Bessastaða þar sem að var æðsti maður konungs Diðrik nokkur frá myndin. Diðrik frá myndin, útlendingur eins og yfirleitt var nú, svona aðstu menn. Og þeir fara til hans og þeir byrja bara hjálp við að losa sig við Jóhann Breiða. Og þeir voru bara svolítið heppni því að Diðrik þessi hann, hún var ekki sérstaklega lítt til englendinga. Nei, og Jóhann Breiði hafði verið með einhver dólska við hann Diðrik. Líka. Já, já. Þannig að hér er það að gerast, englendingar hafði orðið dálítið hrokafullir. Já, voru búin að vera svo lengi og fannst þetta eiga tilkall til Íslands já. Og þegar aðrir koma þá fara að vera bara með dólk. Og hvað gerir Diðrik frá myndin? Hann fer bara og safnar í lið. Já, hann fer með grindvíkingunum, náttúrulega sem við erum komin til hans og svo fer hann auðvitað til hamborgarmannana. Já. Hamborgarana Hamborgarin í Hafnarfirði Hamborgarin í Hafnarfirði og aðspyrir vil, eru þið með eru þið til í að koma og losa okkur við hennan hérna dólk hann í Grindavík og ég lofa okkur því að við þið hjálpið þá læti ég kongin okkar danska kongin, hann mun svona hjálpa ykkur og vera ykkur innan handar og það var nú gutsi gildi að vera með viljiði konungs á þessum tíma já, hamborgarmenn sem þú, já við erum alveg til í þetta sko, en þú veist, það taka þessa englendinga sko við þurfum nóa mönnum já. Og það er bara safnað í hér og 11. júní um nóttina á Barnabasmessu þá er bara lagt á staðanir í Grindavík og þeir eru vopnaðir, þeir eru með byssur þeir eru með láspó, þeir eru með spjót sverð og svo eru bara í fullum herklæðum já, við brynjur og ekki hjálma heldur svona stálhúfur já, skemmtileg lýsing já, og þeir höfðu sem sagt verið búin að plata einlendinga þeir höfðu, sko, einlendinga vissu eitthvað var að fara að gerast en þeir höfðu svona látið þá sögu berast að það verið að býða til liðsafla til að geta hérna það kemur bara lið frá Hamburg til að berjast og það svona voru Bretarnir bara nokkuð svona rólegir í tíðinni sko. Já, og ekki bara það heldur hafði Jóhann Breiði, hann hafði bara farið í partí hann hafði verið bara að drekka og djamma bara verið að taka á því. Og hann var bara steinsofandi bara eins og öllum öðrum þegar að hérna og örfáir einhverjur á verði. Já, og því það voru hún líka einhverjur hérna í burtu við fiskvegar að hans mann. Já, fyrir þetta það. Og við eigum lýsingu á því. Hvernig var ráðist á Björn Þorsteinsson skrifa lýsingu sem er þannig að árásarherinn læddist niður í Grindavík þess að voru björtu nótt. Það var útsinningsraglandi og úvinsjór sem skýta niður. Já, þetta hljóma bara svo ljóð. Já, útsinningsraglandi er satt úr suðri hérna svona rigningar suti og geð. Og það er verið rétt að englendingar vissu ekkert að það var að koma ykkur hér og hérna. Og hann segir hérna í lýsinguna þetta sanni að Íslendingar hafi ekki þola englendingar. Já, við erum búinum við nóa þeim sko. Annars hefði einhver kjafta sko. Það var enginn sem vildi vera snitsið hann. Nei. Og árásin verður klukkan 2 um nóttina, ráðist á virkið hjá Jóhanni Breiða. Þeir komast upp á veggina og þá byrja þeir að öskra og ópa og ráðast á tjöldin. Til þess að láta að vera vakandi til þess að vita hvað var að fara að gerast. Og svo kemur þessi dásamlega lína. Jóhann Breiði og menn hans vöknuðu við vondan draum og þurftu ekki griða að byðja. Það er sem það þýtti ekki fyrir það að byðjum væð því að þeir voru bara fæstir þeir að náða tíast, fæstir þeir að náða að taka vopn og herklæði. Þeir voru allir drepni miskunnalaust og sumir á nýðingslegan hátt. Já, þeir hafa virkilega bara þeir hafa pínt á, pínt á. Stungi í rassinn og eitthvað svona. Já, já og látið að kveljast. Og það var búið að drepa 15 einlendinga eftir smá stund og höggva Jóhann Breiða í tællar. Já, þeir, Jóhann Breiða hefur greinlega verið virkilega illa liðin og þeir hafa ákveða að taka sér bara tími það að limlesta lík Jóhanns. Já, þeir hafa drepið hann vel. Já. Drepið hann tvisar þrisar. Akkurat. Þetta var náttúrulega ekkert Það fylgdu þessu afleiðingar og já. Við segjum frá þeim í síðasta hluta Grindavíkurstríðsins.